په ظاهره دا منع د دې څه وسوله چې تل مانځه ته مور ځه چې نشه یې د نشې څه منع نه ده سوی لمونځ په دا وخت کې مه کوه. په حقیقت کې دا منع د دې څه ده چې نشه د لمانځه په وخت کې مه کوه. ولې خو د شرابو نشه داسې چې نه ځي نو د لمانځه څه ته منع کړې د نشه په حالت کې او که ته نشه وه کې د لمانځه په ټیم کې نو خو داسې چې نه ځي نو چې نه ځي خو برای په لمانځه کې چې د لمانځه وخت راشي ته به کوي خو هغه د لمانځه ته ورنږدې شي د نشې په وخت کې نو په ظاهره چې ورته وګورې منع یې د دې څه کړې ده چې لمونځ مه کوه د نشې په وخت کې. په نشه کې کار نه لرم خو مطلب کې کوي که نه کوي خو لمونځ په دا ټیم کې مه کوه. مګر په واقع کې په حقیقت کې چې ورته متوجه شي منع د چا څه ده چې نشه په دغه ټیمو کې مه کوي دا پنځه وخته د لمانځه چې دي د ماپښین وخت چې کوم وخت داخلېږي پر کوم وخت خارجېږي په دغه وخت به نشه ته نه کوي. ولې په دوه درې ساعته باران نشدینه که وکی د لمانځه وخت خامه خاطر باندې راځي د مازګر په ټیم کې چې د چندې سیونه سي تر غروب پورې نشه به نه کوي. د ماښام په ټیم کې تر شپه پورې چې شپه ته ویژه نه پکې د ماخستن ټیم چې مونږ وسی ورسته نه برکه وچ شس ار کې نشدینه نو دا دغه وخت وي صدر اسلام دی د نشې څخه سم دم د سپره منع نه دراغلی دا د شراب تحریم چې په خامخ مخ بیان کړی دا په سپه مدار مدار راغلی کرا کرا اول چې و شراب قسم دم د اسلام په دین کې شرالی دا جائز و فقط یبل علی پاکداش پوکړه د مؤمنان برای ول په دا شراب کې خو یو څه ګټي دی یو څه ضرور ضرورو نه دی مګر د دې هغه فساد چې دی هغه تر نه پع چې دی هغه ډیر دی دوه ګټه نه لري لکه تاوان چې دی او شاعرانو خلکو الله تعالی لاس نیو وخت برای چې ولې چې وخت الله را باندې حرام کې نو چې حرامي ژ وسله ځان په مختک برای نه چشله دا و خو الله د څا شخپل لاس اخستی دوه ام پړاوی دا دوم پړاو دا اوس چې په دې آیات کې بیانېږي چې د لمانځه په وخت کې الله ولې میچري درېم پړاو هغه دی چې برای په آیات کریمه په سورت مائده کې راځي نیویم نمبر آیات دی الله تعالی پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو انما الخمر والمیسر بشک شراب او قمار والانساب دا غتسلی دا بوتان والازلام دا غشی چې شپال پکوري غشی ولته به په توبره کې اچولې او په یو کې بنوښتا و چې دا کار مکو په بل کې وچ ویه که په بل کې ورخه دی بل کې ګور شر دی دی په دغه عمل کا بس باغه ملنګ تواراله هغه به غش په توبره کې اچولې و پلانې کار می سودا ده تپال را وګوره چې شدی که بعد هغه به نور لا اوس چې کیرا و بکشي پر هغه به کې وچ ویه که ته بولې که برای دا هغه کدا و هغه مالا وریا کړه هغه اسلام دا سلور سره ریج سمن عمل شیطان ولدان جستی دا شیطان کردی دا فجتنی بوهو لعلکم تفلحون دا جیس زان وساتی او غی درائم پراو دی دا حرمت دا شرابو که دای سیز ما خبوری دی تسی متوجه سواست شراب بسر اسلام که حلال اول دا فار علا سنگ ورتوائی پا اول دا پک ورتوائی چه دا گاٹ ام لری او تاوان ام لري خو تاوان یې پر ډیر دی خو شاعرانو الله تعالی لاس نیو اخستی دو ام پړاو دغه دی چې اوس کوم آیات زوایم دریم پړاو اوغه دی نو اوغه دریم پړاو آیات چې دی دغه آیات دغه حکم ور منسوخه کوي چې وای د لمانځه په وخت کې مازی مت شي معنا کوي چې لمونځ کیږي بیا کې وچه پروا نه لري خو منسوخه کی څوک اوس په دې عمل نه کوي په دغه د ناسخ د منسوخ معلومات غواړي وای هغه څوک بیان د جن کول چې په ناسخ په منسوخ خبره نو که په خبر نه خو هغه دغه په قران کې راغلی چې د لمانځه په وخت مچشه نو تر منځ په وخت کې زنه چې مزي ورسته چې کما د منع بل ځای سته ک عالم یو هغه خبر هغه راوړ او بل آیت هغه سره منع کړی دی حرام کړی دی وای نو دغه د جن بیان چې دی فر بیان چې دی دا هغه څو کول چې د ناسخ خود منسوخ معلومات و دته یې وست شیان نزول ام واورې دی رب ته هم تسو واورې دی د شیان نزول سره نظر راقطه ک ترجمه ته وس ګورنو الله دې فرمای یا ایها الذین ایغه کسان امنو چې تاسې ایمان ولایست ایمان مراوړی دی لا تقربو تاسې مه نږدې کېږي اسولاته ولمانځه ته تاسې ولمانځه ته مور نږدې کېږي دا ډېره د مبالغې صیغه ده لکه سړی چې یو چاته وایي پام چې ور نږدې نه سې معنا لاس ورول خو پرېږده نږدې به لا نه ورلره ورځي دا هم دغه رقم د لمونځ شروع کول خو پرېږده چې ور نږدې لا نه سې اراده یې لا ونه کړي لا تقربوا تسمن يجي كري اسولات والمنزه تبتسن حالك وفداس حالك انتم تس السكارى تس النشايس ترجي بري علماء يوتو كان خلقي ويونا بوسري وغد القران الكريم ترجمه كول چ تس مور نجي كيرو المنزه تو انتم تس السكارى بس كرو لدي اس كولا را كاري مدل تلمز نكي قالا در توايج من هذا كولي في وقت تو السكارى چدي دا د سکران د نشه د پاره چې دغه جمع د چې تش په نشه کې یاس بارل منځ ته مور نشه کېږي د سکرو د کولې معنا نه دنو حتی تر هغه وخت منځ ته مونږ نشه کېږي تعلمو چې تاسو پوهیږئ ما په هغه خبره تقولونه چې تاسو وایست، تر څو چې خپل د خبرې په ترجمه پوهیږئ تر هغه وخته پورې چې دی د نشې څخه چې په اخته یې لمانځه ته مور نږدې کېږي، چې نشه چې دغه نه ظاهره سوه چې خپل د خبرو معنا چې سره جلا کوی سوه چې زه څه وایم، باره نو پروا نه لري، باره نو خپل لمانځه ته بیا ور نږدې سه لمانځه وکړه. نو حضرت علي کرم الله وجهه په دغه رقم کې لمانځه ته ور نږدې سه چې خپل د خبرې په معنا نه پوهېدي، لا اعبدو پر ځای اعبدو وایي، هغه لا د نفي هغه یې ځینې ایسته کړي. نو الله وایي تر هغه وخته مور زه نشه سمه دمه حرامه کړه نه کړه، لمانځه ته په دا ټیم کې مور نږدې کېږي، یعنې په دغه وخت کې دا نشه مه کوه. دا نه مانا چې ګرسره نشه مه کوه، ګرسره نشه چې د هغه نه ده حرامه کړې، دا دوم پړاو دی، بیا په درېیم کې حرامېږي. حتی تر هغه وخته تعلمو چې تاسو پوهیږئ ما په هغه خبرو تقولون چې تاسو وایاست چې دا څه وایي. ولا جنوبا بارون د احکام په سره واخست، اصلي خو شان نزول خدای دغه ځای اړه درلوده. انا خو موږ د معامله د الله سره بل معامله ده، ولا جنوبا او مور نجي کېږي په دس حال کې جنوبا چې تاسو جنوبا نه است. جنوب هغه دی چې پر سړي غسل اوښتي، د جنابت په حالت کې موږ مستمور نږدې کېږي. الا عابري سبيل، الا مگر عابري که تاسو تېرېدونکي یاست سبيل د لارې، یو دای پر لار باندې روان یې معنا مسافر یې. په دغه وخت کې نو که جنوب شوي لمونځ کوي کېده که هغه خبره نو معتله ده، حکم یې وروسته راځي. الله وایي مگر نه که ته چیرې وې په سفر تللي هغه نه در یادوم چې دلته ته پر کور یې جنوب یې، څه بل لمانځه ته نه نږدې کېږي تر څه وخته، حتی تغتسلو تر څو چې تاسو غسل کوئ. کدایس په دا ځای کې به تاسو متوجه سي و د آیت کریمه ته ولا جنوبا، او ما په داس حال کې ورنږدې کېږي جنوبا چې تاسو جنوبا یاست. ش تر څه وخت در دغه څو تورو ګام راوړو چې الا عابري سبيل، دغه حتی تغتسلو دغه سره جوړه کړه چې تاسو جنوبا یاست مور نږدې کېږي، حتی تر هغه وخته تغتسلو چې تاسو غسل کوئ چې ولم بیا جه بارانو بیا تل منځ ته ورنږدې کېدل چې لمس کولای شي. دا د ما بین جمله چې الا عابري سبيل دا جنوب دې نه ورځي مګر نه کدی چیرېدونکي د لارې وو، دغه پر لارې چې چیرېږي پر لارې خو نو مسافر چیرېږي، که مسافر وو هغه که جنوب هم لمانځه ته نږدې کېدلی شي، مګر وخو بیان غواړي ناکینو نه دی، یو چم غواړي هغه به باره وکړي. کېدای سي په خبره وسته سي پوهېدلی یاست. الا مگر عابري چې دې چیرېدونکي وي د چا سبيل د لارې معنا مسافر وي، حتی تر هغه وخته پورې مور نږدې کېږي تغتسلو چې غسل کوي، هغه دې هغه عابري سبيل اوس به رابیانوي چې هغه مسافر به نو څه چم کوي. و ان کنتم که چیرې الا وایي تاسو واست مرغدا مریضان واست ناجوړان واست او على سفر یا پر سفر، و هغه عابري سبيل دغه دې د سفر په توري باندې ذکر کړي که پر سفر باندې واست، نو چې مال حکم یې بیا راځي هغه دغه دې. او على سفر یا تش پر سفر واست، څو حالات یې ذکر کړ، دوه، یو مرغدا بل سفر، دا یې دوه. او جاء یا راغلی احد یو منکم ستسی څخه من الغائط د قضای حاجت ته خوا څخه، غائط چې دی اصلا و ډب ځای ته وایي، ځکه چې کډی وي و دغه ځای ته غائط ویل کېږي. خو د انسان عادت دا دی چې د خپل ضرورت رفع کوي د انساني حاجت، نو خو اصله خو دا بیت الخلا وي جوړې سي وي دورې ورله روان سي هدي مستورې په سارا و خو هر ځای بیت الخلا نه وي، نو بره بیت الخلا که نه لري ځي دغسې کډي ځای ته شوه کېږي چې خلک یې نه ویني. دلته کنایي لفظ استعمال شو، یا د کډي څخه راځي په خبره پوه شوې، موږ د سارا ګشته څه راځي، خو مراد یې هغه دی چې معنا سړي هغه خپل ضرورت رفع کړي او داسې مات سوی دغسې. او جاء یارا تک بکی احدکم منکم ستسی څخه من الغائط د هغه قضای حاجت ته خوا څخه باران او بول ام تر لاندې سو هغه غټ مچاج هغه ام تر لاندې سو ولی. او لامستو او یا تاسو مسکړي وي النساء ښځې مست نساء او څمره دلته هغه هم بسترې ده چې د ښځې سره نږدې کټ کړي ده، لاس وړل دغه یې نومنه دي مراد، مراد یې ځینې څه شي دي هغه جماع کول دي. او لامستم یا تاسو جماع کړي النساء د ښځو سره، دا څلور حالت اوس دلته یاد شو، کما رغبا مریضان دا یې یاو، او علا سفر دا یې دوا، بل دا دی چې نه مریض یې نه مسافر یې، دغه سارا ګشته وتلی دي د اخوا څخه او داسې مات کړي دي رالی، دا یې درې. بل دا دی چې د کوروالا سره یې نږدې کټ کړي، او لامستم یا تاسو څه شي وکړي مس وکړي د چا د نساو د ښځو جماع مو ورسره وکړلې. فلم تجدو په دا څلور سره حالت کې فلم تجدو تاسو نه کړې پې، دغه دوه حالت کې یادوم چې دا دی د چا څخه رالی د قضای حاجت څخه رالی، او یا شیز مسکری دي، دغه دوه حالت یې هغه نور دوه چې هغه دا نه غواړي چې وبم پیدا کړی یا مو نه کړې پې. فلم تجدو تاسو نه کړې پې دا ما اموبه فتیممون تاسو قصد وکړي سعیدا طیبا، سعیدا وخاورته طیبا چې پاک، نو پاک خاورته قصد وکړه تیمم وها سنگ قصر توقی فمسحو تسی مسحا وقی بوجوهی کم پرخپلو مخانو و ایجی کم پرخپلو لاسو لاسونو مخ بارا پا مسحفینو اغه به براست استفاره دا او دا سکار ور وکي وس که تفصیل ته متوجه شو اس ګوري مرغدا او علا سفر خې ذکر کی دغه فلم تجدو ما انده د کوم دو احکام سره ملګری دا د اخیره نوې دوه چې یو د قضا حاجت تخوا څخه خراسي یا د کور والا سره نږدې کټ کړی په دې کې دا شرط نه دی چې به مسافر یا به مریض بس فلم تجدو ما انو بنوي بنوي نور جور روخ سړی او بدلته نسته نو برابر به چې شو کې تیمم بو کې د فتیمم مسعید طیبه حکم د ګرد د فارس اول د مرض مسلیت ورزو چې د مرض په کم مرض کې سړی ته تیمم جایز دی چې مازه پر سر درد یا هغه مرض چې دی کتاب وای چې کدی او به استعمال کې دا مرض یې تر دغه پر ډیر دی سخت دی ډاکټر او ټولې چې کدی او به استعمال کړي دا مریض یې نو برابر پر دغه آل نه دریږي ډیریږي دا یاو او یاد دی چې دا مرض خو به پر دغه حال یې چې اوبه استعمال په دوا او ته جوړیږي او کدی اوبه نه استعمالولې په یو او ته جوړیږي ورته د مرض امتداد پراتلی نو په دوه صورت کې چې نه جوړه سړی دی یا د مرض اشتداد راځي پر ډیریږي سختیږي یا اشتداد نه راځي مرض اوږدیږي امتداد قبلی په دواړو صورت کې دغه مریض ته تیمم جائز دی دی به تیمم وی د مرغدات دغه مریض مرادی دا نه معنی چې دغه سینو کوي خو به دی برای زنن تیمم وامه زاو داس نه تازه کو کتابونه د احادیث د لارې دغه شرط ترته یی شته کله است په خبره پوس وس د کوم مریض لپاره تیمم روا دی چې د اوبو په استعمال یا مرض سختیږي تر دغه یا په ورګی ژر بارانه جوړیږي دا یا او علا سفر قیت بسرالو د سفر په باره کې چې مسافر وی په دغه شرط باندې چې دغه مسافر څخه نو وبنو کې لري وي څونه قدر لري یو مل قدر شرعن مل چې دی هغه څلور زره دغه شرعي گزونه یادي شرعي گز دغه دی چې متوسط انسان کښنه نه یې معنی دغه د مش چې اته بولو د څنګلې څېونه سده کوته در سره پورې دغه نو زموږ په دغه گزو میټرو چې کاری تقریبا نیم میټر ځین جوړیږي نو خلاصه دا چې څلور زره شرعي گزونه کې په میټرو په دغه گزو واړې د دې نو 2000 ځین جوړیږي یعنی 2 کیلومتره کده 2 کیلومتره کده دغه نه چې وبزنی ګوښای مسافر ته بالاتې مم مو خپل سفر مې پرېښته په بوب دوری څغلې یا دوری څغلې پر دغه ځای ته مم مو خپل مزور ته وکړ پس د مرض په ځای د سفر په ځای ته سپوس واس چې د مسافر د پاره تیمم په کوم صورت کې جایز دی چې او به دوغه نه ځینې لري وی چې هغه 2 کیلومتره کې ژه دا خبره ته سوس په دلی است 2 کیلومتره برا کې دای سپر ډیره تر هغه بلای او سره کم چې دوغه نه بعد او بو ود پروت دی دا نو نه معنی چې د پر وټل باندې متر ود لري د مسافر دی او بل تور ته پروت دی د په قران کې او علا سفر ود زخه مسافر بل درته تیمم وي او بنکاري هغه په هغه صورت کې بیا جواز لري کنه جوړ او مسافر او بارو او بده ته پروت دی بارا دی بیا چې شو کې تیمم وي دا خبره ته سپوس واس د سفر من دا خو در معلومه ده او غدی تقریبا اغه اتاوی او یادوغه نه قدر کیلومتر چې زین جوړیږي او اوی کیلومتر په میلانو چې کې ده اته سلویشت میله دوغه نم زکه چې دی روان دي ته مسافر وای یو اغه چې دی د مازه وخت وراله الته بیا او به فقط 2 کیلومتر قدر چې زین دیری یا مثلا تر 2 کیلومتر لا یې سره کم دوغه نه چې لري تیمم او تروادی نو د تیمم درواواج د فار مسافه جلاده د سفر مسافه جلاده د دې به پر لګړي نکي مسافر هغه چاته وای چې په دوغه سفر روان شي د مور یاد کړش کو راوی اتا 10 کیلومتر د ته څو وخت تیمم روا کیږي چې او به د سي حاضر ني دوغه نه قدر ځنی ګوښای چې معنا لکه 10 کیلومتر چکیش یا مور لغه څلور زره ګامه یا څلور زره اته دوغه نه قدر چا انسان قدم اخلي دوغه چې ځنی لري دا یو دابل جوجا احد منكم من الغائط دغه چې د قضا حاجت ته خواڅه خراغلی دا فرق نو کې په سفر کې دی که په کور کې دی خو دا د شمات کې کنه کې ضرورت یې ستکه نه ستدل ماده دا د او داس خو دی ستا او لامست من یساد چې د شوی سره جماع کې په سفر کې کې په کور کې کې چې دا غد وکاره وسه خو ما راوي په لم تجدو ما تاسو به نکړې په دا څه معنا دغه نه ځینګیری به په خپل کور کې کې دی خپل برمې ګرته خراب تسولې او به نه دلته دی کوس دی په بازار کې او برانی سره بازار خود 2 کیلومتر ډیر لري دی ترڅو چې ته مم خپل منځي وکړه بازار تک پرده لازم نه دي چې خامخا یو دای تکواداری برای از زمش فارسوی پا مامو که گلزم پیدا کامی اگه خوچه لا خبر کنی شریعت جواز رو لرو ورکی پا کمو دو سرطو که چه او دا سمات کردی دا قضای حاجت تخواست را غلی یا کشنی بولی یا غیت بولی او یادا دا شد سر نجدکت کردی خو پالم تجدو ما ان تسی او بنکر پیدا دو بنا پیداواری سمانا چه دوغ نزینی لیری که دا بل رکا مسئله پیش اسول اغا بیادا دی او بخوی پا کور کی چه دی خو سولاغه چه تلوی دلی درسی ورسخه در سولاغه نسی ایچه نسی چه پا بیتری پرایوی کش داغم حکم دا جیل داری چگوه که او بای نکلی پیدا کنی خود چورتو گره اوغ دیگه سر پستور گو بینی مگر نسی وکی دور تاکی دو جا داغم نلری چه ورتاسی او سولاغم نسی چه رایوی کش پا ترسی جا درسی ورسخه خود کار نکیر یا داری سولاغه موجود درسی نستن دور تاکی دو گنجایش من سه صاف پراخ بیش دو پشه پور از جور تاز برا سولاغه داغه کی ده جدا پلاس که سولاغه چه رسی نی اوبر اکشایی خلاصه ده خبریه ده یا رسی نست سولاغه است یا سولاغه است رسی نست یا دوار نست خو با پستور بیبینی پی استعمال خاطر ندی دام تر داغلانی دیچ پلام تجدو ما آن و بوم نکل پیدا بل ترز بعد داری و با او غدی علت موجوده جی مگر خوش زدر داخونه دا سر رو با سمت دشمن علت ناستی تکر بندی کی تو دشمن دلاسه نسیم و تو آقای دوالت باید جیبی نمیچه و آسمان آبداست که چی سال آبداست پکیجی مگر خونو آلت چیز آبداست از کم دشمن میدلی ریت سری آدی ودی منو تو دشمن دو وجه سر یا پرداخ او بابا نیجی دم سال پتور مار علت پروتی خالق وی خوریم یا دالت یو زمرای پروتی چیز تو زی آبداست از که خوریم نه داغ یا سبوع یا عدو تا آقای دلاری سکته دا او بود نسی و تو ودی دکور مختوال باید جیم دا پداق که داخلی چی پلم تجدو مان دانو او بگو کنده نخونی شاید سمیستی عمره ولی سمت مرک پسوداره تمامیش دسر پسوداره تمامیش داغرد در فلم تجدو لانی جی پدام مشرم که دایستی سپوی دلیاس نو فلم تجدو تو سنکری پیدا ما انوبا دامانه چگر سر اوبا نیه یا اوبا دامانه یادر سلیری جی دو کیلومتره کدر او یادادی دلی خودی سولاغو رسی نست سر او یادادی دلی خودی دشمن پر پروتی یمانا یادرینده پر پروتی ارتلای نسی پا مرد تمامیش داغرد فداغا که داخل جی حکم داغدی چی فتایم ممو تسی قصد وکی تیمم قصد ویلکیش نیت تا ویلکیش اراده وکی سعیدن طیبن سعید دا خاور دا مخ تا ویلکیش دا مزکی ولی دا سعود سعود دا الوروالی تا ویلکیش دا مزکی الورا برخ دا مخ تی دا مگر و طیب چی پاک نویی پر پاک زبانی با کرار تیمم وحی دا تیمم وحل سرکم اگه بعدا دی دوا وارا وحل دی تیمم عام خلق داره کم جد سوک سوک پا خواهونه دا نپویی بی خیبک شکی جیره و وصله داغ تبلیغان چه او گرزه دا یو سی پا مختق رج بابا تا امام داغ را کم وال کیش ما پا دا خپل استور گلی دلی دی یو مری مخستان وری و نو دا مطور با توی تا داغ کو یو بلال تا اختا دی و چیش که یه دلتا دا داغ مری سر بابستام دی دا جنازی المنز وست کو براوی تا امام و هم و منو دلتا دی چیش که ولالتا دی سنجاو آله و سر آو پا خاوری سنجاوی تایمن فرنک آداس چه تازه که وست اختا دی لسنه مشلی جرابی کاجی دا پشه پا دا غر لڑی پا خاورو لڑی وی دا پشه را تا پاسه جی برمال دا خود اسنه که روی نسنگه که ما چورش برا لسنه شا سانه نیم ورطول و نو تایمن دادی چه اول که بل گری با اسمه انگوشتری و گتمه با و باسه اگه چه ویستال برا با دا لاس دا غس پردام دا که بانجی بوی کچیری پا مزکه که دیری خاوری و لاس با سر تک وی داسه سر و بی وی اچ بیا وه برا با دانو اول په شریعت په کتابو کې هلته ضربتان وایي وایي ته امام عبارت دوو وهلو څه دی اول وهل سوه برا به په دغه دواړو لاسوه د خپل مخ دا رقم مسه کې حتی چې دا د پزو سري نه دي دلته به دا لږو چې داسې ونهشي دغه مخ قدر چاپرېولي یوغونه قدر په پوره مسحه کې سترګې وګرده دا به چې ځای پکښې وچ پاته نهشي د ده د علم مطابق دغه نه بیا مسه دا یې یو دوهم وار چې ووهه برا به بیا دغه چپه لاس دا ګو چې دا درې به ځینې ونهشي برا به داسې رقم د خپل لاس پر کښېږدي تا دا لاس دا شابی پر کشکی دا سی بیا کشکی کشکی کشکی دا سی بیا را بود چرا واسه دا سی بیا پر راو گرزی برا با دا غدیوی که خوبات وی دا با دا سی پر کشکی دا آکا دا سی بیا با دا غا لاس چی دی دا خود روسه ندی استعمال سوی لکه پا بود چی لردی کنی خودی پا خاور لردی بیا با پر جی بانی دا غا چا پا لاس پس کشیر جی پر جرستا بیا با دا سی را کشکی را بیو جرا بلی دلتا چی چنگلی تا راورتی دا از با واری ورد دا سی بیا برا پر چشکی پر جیر تی دا رکا روسته برا دا بود چی سر دا سی خلال کی باز دا غا تا امام شو چه منا پا لاس کم زای پاته نیست بلا پرسو داغ تایمم چه دا دوا وحل سو اول وحل دا مخ دا پارا دو هم وحل دا لاسو دا پارا ستا لاسو چه پا لاس نور دا جنابت تایمم ام داغ را کم دی دل منزو دا و دا سو داغ کار چه دا مر دا پکشنی و دا سو چه که داغ دا پارا تایمم ام داغ را کم دی دا و دا سو پر زای ام داریج تایمم یو دی پرکی نست پنیت که پرک دی که دای به او دستو و با وایی که دا او دست پر زای را تا و دریج پا دازره که با داغه وی که دا تا امام دا او دست پر زای را تا و دریج پا داغه نیتی وی او که دای جنوب و برا وایی که دا تا امام دا غسل پر زای را تا و دریج منا اغا دا پنیت که پرک غاری پا عمل که پرک سره لری پا عمل که پرک نسره لری پا عمل که دواره تا امام یو را کم جی بس داغه دوا واره پر مزک بندی و حل تا امام نو برا پا او غشیانو بیا ماتی جی چه او دست پا ماتی دی که سره مچاجی وکی یا مثلا غطی بولی وکی یا لاس بینیسی

مثال په تور خپل چنګ بزنی کی یا بیا حیوانات نه کی په دا خبرم په یده جس دا ګرځ په لم تجدو کې داخل دی چې کور سره ام دی هغه خو مگر هغه ته مصرف چې هغه د حاجت اصلي دی ش ان الله کان عفوا غفورا ان الله بشک الله کان دی عفوا عفو کوم کی دی انسان ته عفو کی معنا گرفت نه کی او غفور بخشون کی دی هغه ستا جرم او ګناه هم در بخشي نو دا چې الله تعالی د عفو د غفران عادت لري نو په حکم کې سختی کی چې ګناه دې کړی لاج معاف وي لاج بخشي دا چې ګناه دې نه کړی ته په سفر دی مثلا دا ضرورتونه دې په دې کې او بنسته مشکلات یا تریکېږي دا حکم کې خو بيخي اساني فرمایدای دی دغه د پاروزر برګر کې چې الله مجرم سړی لا معاف وي دا خو مجرم نه دی د جسر خو بيخي اساني کې اساني دغه د پکشي کړاله د چا سره اساني وکړه د مریض سره نه وکړه کې مرض سخت کې دی یو جدي تیمه مرتروا د مسافر سره نه وکړه چې مسافر ته تا فرض غاست نه دی په کار چې بس او بنوې دوغه نه قدر بعید شي چې 2 کیلومتر وي ستاد پر راوځي چې جوړي ته دبل سړي سره چا دی او د سماجه سخرالي او بنسته هغه ته ډیر ډیر مزغله بس کنجې یو اختلا شو کنه بس ته امام و دبل چې د شوز سره نه جکات کړی غوسه پر اوشته دي چې او بنسته نو الله پاک بس ته امام څنګه ششې سونه و یو پارسی زبان او تیمه میز دکړی او احکام پر نه وزده ابره به بدلی پرته و د لاس بیا نه کتر پر کور بچا بو ابره به مزکته و بس کړي برای تیمه مو یو چاخت دا وسته څخه برای تیمه مک نه بود کنج خدا بو برای تا خو تیمه نه دیو تیار خزانه سول د الله تعالی هر وخت وسایم پک شي کی نو کنج خدا الله تعالی اس مؤمنان ته ور لره ورکی چې د ګردو مشکلات څخه اخلاص کړه آیات ترسته دغه ورواچول ان الله بشک الا کان ذی عفوا عفو کو کی غفورا مغفرت کو کی د ناګار تا خو لا ګناکار نه دی دغه سره خو بيخي دا مناسبه سوچ سهولت ورسره وسی مړه عز وجل په اخرت کې سهولت را سره وکړي. امين.